gyomrom most van. Egyél akkor. A nagy magyar tüböröket. Nincs sajtó. Nem. Már a perbe kapnod. Tényleg vettem be. Nem vetettem be, emlékszel. Né, baszki velem már. Annyit úgy osztam, hogy... Én elfelejtettem tényleg előtt bevenni, nem tudod? Hm. Azt mondtad, hogy ott hagytam a dobozba. Nehogy adjál. Össze-vissza beszélsz most is. Mert tudom, hogy tényleg nem kaptad be. Tényleg csak a pirelapot kaptad be, meg a nebigál fel. Rengeteget pisáltam. De ott nem a vízhajtótól. Még te mondtad, hogy az üdet nem vettem be. Hát az üd számára. Ezt a viszont beszélsz most is. Én nem jelenszik. Így tűnt nem. Tudom, miért mellék a vízhajtó, ha itt is van. Itt is kell, hogy legyen. Nincs olyan nevigál. Az a neve? Nem, nevigál, a más, ez értelegítő, a nevigál, itt megy. Félt, fogja. Jöjj el a nevigál, meg kell egy dikolor. Ez a vízhajtó. Az, meg a dikolorka. Tehát ne adj vízhajtó, tehát megbolondulok már. Ez mind üres. Egy része. Nagyon. Meg a dikolor fogja. Nem kell. Több nem kell. Ennyi kell máma, csak nincsen vízhajtó itt. Nem is föl. Máma, mész az állásra? Megyek! Hát meddig járt? Biztosan megy. Ha anya, hogy merre van? Mm-hmm.